I'm going fara ro bi ewe mi e fa pere tedi eyin eji o soke la la la tori gogbon so ni le so loko o so loja o so ni gogbo offices tori aye doju keji aye fokake bi igba aye doju keji aye le korokoro bi oju eja aye degede bi amo aye o papa tunde pa mi goye omo edemo wa si wa leti lose yi o ibi to dogbon ti ji sikoto oloye mo ba gba be lo sohun alakeji fun ipolowo oja ti kede odori gogo nso ire aye ti elegbe lori gogo nso ni mo pe baba tun de ba mi gboye omo ede won jero ikiti sori number ti e ni gbogbo igba ni deyin ka omo oluode ko fosi lo so wi pe pale to paya je to po mo nje ase dadajo iyale to poko je to po mo nje ase dadajo ojo on the beat no baba tunde ba mi boye iriri aye gangan so e ki omo edema ku ise aimoye ojo to ti ro tile olohun atun dupe fun teni adeda aseda awa tun dupe fun teni o adupe ore ofe te fun wa lati je alaye okan fun teni olorin kan wi pe iwo lo se o baba agbara eniyan ko to nkan kan iwo lo se o baba e ma binu gogo eyin olorin te ba ri pe mo wonu oko yin tin wa mo rin ko e ma be foriji mi olohun oba mi mo dupe o lori awa iko yi ba tin lo re ba tin bo re ko so n ta le ri fun wa deda bi osope ko so n ta le ri fun wa eledumare bi ba se ope adupe atileyin wa adupe be tin ba wa se adupe be tin tu asiri awon ika eniyan fun ra yin e kan gbenu awa soro ni olon ni ntu asi dupe o Olorun oba e se anke yin ka bo si ori eto yin eto wa gangan so fun teni nikan ni alalubarika te tin gbo wa yi fresh fm 105.9 to kale si challenge ni le orin ni gboro ibadan loko gbogbo awon loga loga atawon apase ti won digiri digbaro ikan ni yi ti loko DJ Bright akuruyeju okunrin ogun ankin lati nu kulu ta wa yi to fi de enu loro lodo tolu ni salembe ohun lankin pe kale o olohun oba isele kan si loko rolake belo to je ogede agbagba yi ko fun wa baye banje aye oni kan ibinu olohun eledumare adupe o eledumare anki yin kabo si ori eto yin eto wa gangan so lekun si baba tunde ba mi gboye loko mi omo edema nilu ijero ekiti emi amo wi pe eyan to ba so minu lo so eyan nu en ba emi oluwa re lore eyan rehe ake loni e mo tori mi ke aja loni e mo tori mi ja apari to lohun o di suku ara eni otan je mojo baba to bi mi lomo toro toro eka ale o eka bo si ori eto yin eto wa gangan so atun ti de na nu o ti gorin ni ijo ti sele e ba mi mu jo ile dara tun ti de ta ba ti gorin ni e so di mi pe e ba mi mu jo ile dara tun ti de lele ti de alohun o e ba mi mu jo iwa ile dara tun ti de ti gbe tanu danu tutun lagbede e ba mi mu jo ile dara tun ti de oni jo ti pade oni ilu lona gege se gege Ijo ti ya o igbadun sayo e ba mi mu jo ile dara tun ti de atun ti de o awa la mu gorodun e ba mi mu jo ile dara tun ti de latun latun la ma n bojo e ba mi mu jo ile dara tun ti de go saya to me de bi ologun e ba mi mu jo ile dara tun ti de ki won ma pada ba wetin to lo e ba mi mu jo iba Tori boje ti kalulu boje ti kakorin boje ti kapede eyi to mo gbo wa ability mako ayan mo mi la torun ni eledumare baba mi mo lo ki ran mi yo boje ti kapede boje ti kakorin na na na na ti kalulu eyi to mo gbo wa to mo gbo ability mako ayan mo mi la torun ni eledumare baba mi mo lo fi ran mi yo ope eledumare to fun wa lebun orin ope eledumare to tun fun wa lebun ilu oluwa ebun yi po jojojo ayin ologo ni bo pe wa o baba olore ikan lara wa na ni lo se aworin te n gbo yi dele dara omo ikan lara awon omo leyin fabunmi oke mesi to do loogbe njo ni bo ti je omo leyin fabunmi oke mesi be na lo je omo leyin gbajugbaja olorin juju ni Michael Ade mo si ki manager Michael Ade dada iyon niyi baye ba nje aye oni kan binu Olorun Eledumare bi e ba fe ba dele dara so nkohun ninu aworin e to pe ni celebration ti e ba fe ba so nkohun e pe si ori ero bani soro yi iyun dele dara ti e ba fe ba so nkohun number re 08037681666 08037681666 e ka lele kan si afẹrinrin ajo fun teni gbogbo awa ta ba lomo kekeke lo ede e ja pe won si di ero asoro magbesi wa pe ka won no teti o so meke mo omo eke lati omo odun meta nsin e gbo bo omo odun meta mi gan bi o ti mo soro e mo wo pe ah se ojo wo lele idaye o so meke mo e pe won si di eni kun o fa pere tedi bo si je eni le ni eni bo je ori eni le eni kun o joko si e je kun o joko ta won funra won na ki won gbo isele ale yi gbogbo eyan abi amo tori mo mo wipe tori omo ni gbogbo wa se nse lala kakiri ni agbara Olorun aye o ni fi ogo omo wa rare aye o si ni fi ogo awon omo wa dajo a ni se lala lasan awon obi se won lakaka lori wa lo nka luku wa na la fi debi to nka luku de duro leni awon omo ta wa na wa bi o ye ka gbianju ka lakaka lori won ka si boju to won e ri opolopo omo mi won dagba o wa mo se ran ran won mo se ran ran on to ye ko bi wo wa wadi pe kini nda omo yi laamu ti fi nse rederede ti fi nse ran ran obe mi yo mo kepe tiru omo be boya te ba gbo ta leyi boya omo yin te nse pe fun boya e ni nse pe fun won mo boya e mo saba bi oro opolopo lo je wipe ibi ti aye e ti wo wa oto ni ohun ti won foju si oto ni kisi se gbogbo nkan na logun idile o ogun lewe ogun adugbo o wa kaakakiri eyin agbalagba na o si kan yin na o awa na ta n yale gbe tolohun o ti jogun kokoro le fun wa yo wu mi ka jo joko ki se gbogbo lele eyan le gbe ki se gbogbo lele eyan le gba be ba gba le be ba fe rent ile jare je nkan yin lekokan bo ti ye mi si bi la kaye temi ti mo ni o eba e lo re sadua pe ile e ri o boya afa yin abi pastor yin bo si je yin lo lohun fun lebun fun ra yin te le se adura e bere lowo adeda pe mo mo ri le kan mo fe gba tan ba ni e gba bo si je shop na ni ba ba ti wa ni le on da e tun wa bere lowo en ti e sadua lodo re abi te gba adura lodo re e wa ni ngba te ni le da adugbo bi ti le wa nko sebe na da ki se gbogbo adugbo la le gbe ki se gbogbo ile la le gbe ki si se gbogbo awon eyan la le ba gbele ori wa oni gba bode ki lo n to fa saba bi oro e gboro lale yi nipa awon omo kekeke ti won ka bi won tin kogo ikan ni ibi to ba mi leruju ibi to ba mi leruju ikan ni ah jeje awon la won wa n pade awon o ikan lara won wa kogode to po ah awa ni bola mbolo ti rogo wa ni pe ogo gogo awon ti won jo ngbenu ile ni ah e tun ri mi lara won mo nna ni ya won o ma nna won eh to ba ti wa gba bo fun won awon ti fogo ya won fo abo eh se nje ti mo e ti lo to le nka kiri ti se dojuru se mo di ati tumo ti se yin fi dojuru ba mi te ba dele aladua abi le alafa won ni abi le babalawo won ni ah won ba ti sadua o ko jesu aladua o da ke lo yo ti wo okun to n pe se emi re gbe un ti ohun ri ah ti o ba wa pari e ni e lo gbadua ogun po fun yin e kokoro tin je igba idi igba lo wa eh yin ko mo lodo awon wo li iriri na lo fa o te ba dodo alafa boya awon tin wo sabi ni yo fa yo ti teyan ri teyan ri agba to ba wa wo pa ini po yo ni allahu akbar Allahu Akbar ta ba ti ri ta ba je Allahu Akbar ah nkan ti wrong in bi kan nu te ba wa wo baba lawo to ki fasotun to ki sosi to tuntun da to tuntun da ah awon yemi ti wa loju opon fa Olorun o se anu wa bawo loro gan ti lo e ja kokko jo gboro lenu iya to bi awon omo won yi to bi kan lara to bi meji lara awon omo bi me bi ba bi marun to bi meji lara awon ki lo ntori ki lo to fi se kuro aro eh egbo eja farabalẹ ta ba farabalẹ egbo egbo oni kaluku ka jo mo di ti wa mu baba ti wa ngbo ka wa mo wo ah kini mo nsele se mi na abi mo mi ni abawon aburo mi so pe eyo adate awon ada to be ti aya abomo yin o mu so pe omo yin ni daye yin la mi o so be o sugbon mo kan fe ka jo keko ka kan fura ta fura e ka le o e ka bo si ori eto yin eto wa gangan so le kan si e ku eti gbo o Omo Oluwa Apos Omo Oluwa ni Omo Osun State Iba wo le ti bere gbe aje ah mi o kin se gba aje gbe funfun ni mi mi o kin se gba aje awon omo lo gbe gbe aje won mi demi mo de so fun won pe iru egbe funfun o egbe funfun to wa ni ojo run to nje funfun ni ni won ma nse la ila ila la to se pe ko se da kankan to le to le ba to le fi ah allah akbar to ba de to se pe tilana christian gbogbo eni mo le wo so fun fun mo le se gbe mo so fun baba won pe ka film kan so kan lori awon omo yi han ni ran awon omo ti dagba ko ba won fe pa mi mo fe pa ya mi won fe pa yi mi fe pa baba mi won fe pa baba won na bawo leyin se mo won fe pa bawo leyin se mo ko won fe pa baba ti ba so fun yin pe mo so fa awon omo mi pe kan ma gbagbe buroku won le mi pe tori egbe funfun ni ti temi egbe dudu ati funfun won le jorun awon mo ni rara mo ni rara gbogbo ja ti mo ta ni pa kan wa emi to se pe ye kin ti debi kika mo kirikirikirikiri mo kirikiri mo kirikiri mo damu mi ra lanu ile nta mo nta mama mo si ya foto mi ra lanu ebi mi o ah allah gba to je gbegbe funfun ni telagwa alaye ati lode orun ki lo wa de te le ran te ki lo ese wo loko yin se yi emi ko mo kan mo le o fe so eni to kan mo le alokan mo le mo ni kan lo kan pe gbogbo awon ton ni ojunu mo pe gbogbo won ta lo kan oko yin mole mi o le so mo ori ofe to ri yen ti luse eh o ti luse o ti luse oko yin ti luse o ti luse o ti luse o ti luse ben ki lo le to fi luse e so fun pe ko ma gbadun ira aye re fe te lowo ko ma gbadun but awon mo yen leyin le fun awon legbe emi ko mo fun mo emi ko lo fun emi ko ki lo de to fi lose ori ofe to ni ki le se mo ni pe ko duro ni ta mo gba kan awon lo mu mi wa sakure o mi o de akure ri lati gba kan ti bi mi won mu mi wa sakure wa ji ya ni yan ko yin ben igba ta de akure to ta san na ma to ta san na ni ra de akure mo gbe oyun ku drat mi wa sakure igba ti mo ti dakure lo tin fiya je mi ni oko yin ben ko de si owo lowo e mo ni ka fi mo kan so kan lori awon mo yi oni rara oni enu mi ran oni rara oni enu mi koro oni rara wa mo ni ki lo sele mo na awon mo yi mo na ju wa lo mo na ju wa lo oni rara oni rara oni mi ti wo ijo setan mo ni yi mo ni nkan ti mo ma ri naa ni mo n so mo nitori igba ti won lo si school tele won lo si muslim school tele private na n lo ni yowo ta n san le won lori e ma si daji won igba ta wa kuro n joka a de odole ojo n ro sinu ile ni odole a wa kuro nbe ati odole yen lawon omo yi won ti n jeje kuje tan ti n jẹjẹ kujẹ ni ọdọle wọn ṣáà gba ẹgbẹ burúkú inú ilé yẹn àwọn yẹn ti kó kúrò bẹẹ wọn ti lé wa jáde oṣù kan péré la lọ bẹẹ tá a fi kúrò bẹẹ tòró mi ń dà wá láàmú. kí ló wáá gbé yín dé dájú máa ta wà yìí. òun náà ni mò ń sọ bọ bí mo ṣe wá kúrò ń bẹ mo wá dé kọlá wọlé bí mo ṣe dé kọlá wọlé fọtò ni mí mo ní kámẹrà wọn ti kan irinṣẹ mi pa mo gbàdúrà gbàdúrà wọn jẹ kí wọn tú mi sílẹ wọ́n ṣáà ń pe ọlọ́run pé kọ́lọ́run tún mi sílẹ̀ kọ́lọ́run tún mi fún ẹ̀ lóò gbàdúrà mi torí pé èmi àti bàbá wọn á fi mọ̀ kan sọ̀kan. jẹ́ ti lọ́kọ orí tẹ́lẹ̀ ni. ìlọ́kọ orí ìwọ ọmọ kékeré ni. ẹ̀sìn wo lẹ ń ṣe. muslim ni. kí ló wáá dé tẹ kan ọkọ yín ni mò ń béèrè lọ́wọ́ yín. èmi kọ́ mo kàn. ta ló kàn. mo fẹ́ ṣàlàyé bọ́n ṣe kàn bẹ́ẹ̀ kò fi ara balẹ̀. ẹ ṣàlàyé báyìí kó gbọ́ kó náà gbọ́ báyìí. àwọn ọmọ yìí àti yunisi pẹ̀lú ọmọ mi gbogbo wọn wọn pọ̀ tí wọ́n kàn mọ́lẹ̀. àwọn ọlọpàá kan yín mọ́lẹ̀. àwọn kò sọkọ mi nìkan náà kàn mọ́lẹ̀ gbogbo àwọn tó ń wà ládùúgbò gbogbo orí ayé wa gbogbo àwa tá a wà nílé náà kàn mọ́lẹ̀. gbogbo ẹyin tẹjọ wà nílé yìí. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tí mò ń sọ látara wọn pè bóyá àṣé ni mò ń sọ kì í ṣàṣe. so gbogbo ẹyin tẹjọ ń gbé nílé yìí báyìí ni wọn kàn mọ́lẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni èmi kọ́ mo kàn wọ́n ẹ má sì mí gbọ́. bí èmi ṣe níjẹta ní ọjọ́ tuesday mọ́mì elépo àti àǹtí ìyanu pẹ̀lú ìyá yunisi mo ṣáà jòkó sínú ilé mò ń gbàdúrà lọ́wọ́ ìwọ náà lànà báyọ̀ fún mi ogun ìdààmú ayé mi ó tó tókè ogun ìdààmú ayé mo ṣáà gbàdúrà bí mo ṣe sùn nìyẹn mo á lálàá rí i pé ogun wà nílé o kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ mo á ní kí la lè ṣe la lè nítòsílẹ̀ bí mo ṣe àdúgbò mo ṣáà ń sunkún ọlọ́run á ní pé ẹ̀mí kankan sọ fún mi pé ẹkú tí òun sùn yìí mo sunkún mọ̀ ẹ̀rín ni kò máa rìn pé omi ojú mi pátápátá wà ní inú agolo. agolo. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lá pé mo ti jó dànù lálẹ́ àná. kí ló dé tẹ́ ẹ jó dànù ta ló fún yín láṣẹ kẹjú agolo yẹn dànù. ní agbára ọlọ́run ọba mo gbúdọ̀ jó dànù torí pé ẹrù ẹlẹ́rù kì í jẹ́ tèmi ẹrù ẹlẹ́rù kò ní jẹ́ tèmi ẹrù tí mi ò mọ̀ dí kò ní jẹ́ tèmi ẹrù burúkú ẹrù ikú ẹrù wàhálà wọn. fúnlẹ̀ ju agolo yẹn sí. èmi ti jù sínú omi afẹ́fẹ́ dẹ̀ ti gbé lọ dẹ̀ ti dàgbà kó gbé lọ. ṣé ẹ yé àwọn ọmọ yìí. àwọn mẹ́ ẹyin lẹ bí eléyìí. èmi àkọ́bí mi yìí ẹlẹ́kejì ni ẹlẹ́kẹta ni ọlọ́pàá. ó ti dá mọ́jẹ̀ mú bẹ̀ pé tún bá ti fẹ́ ọjọ́ tínú yàn bá ti ń dùn ni kò ń fò sanlẹ̀ kò ń kú. báwo lẹ̀ ń ṣe mọ̀ kó ti dá mọ́jẹ̀ mú. ṣé mọ̀ pé agbára kan wà tó ju agbára lọ agbára funfun àti dúdú ò lè jọ gbé tán bá jọ gbé àṣírí wọn á tún ni. eléyìí náà ń kọ agbára wọn. agbára kan gbogbo wọn wọn ti tira wọn pọ̀ ní ọjọ́ kan tí gbèsè mi pọ̀ mo dààmú mo sunkún sunkún mo sá lọ sọ́dọ̀ òbí mi òbí mi náà dẹ̀ rèé, ó kù díẹ̀ káàtó fún wọn. Mo dàmú, kò sí owó kankan bí mo ṣe dọ́dọ̀ àwọn òbí mi. Àwọn òbí mi ṣàfù, wọ́n mú mi lọ sọ́dọ̀ àwọn àáfàá kan, torí kó tó di pé mo lọ, mo ń dàmú ìdààmú bá mi, tó ṣe pé bàbá wọn ti sákùnlé fún mi. Wọ́n ti àwọn ọmọ yẹn náà ni o, gbogbo àwọn tá a jọ wà ń lé lọ, àtàgbà àti gbogbo wọn, tán ti gbáre ayé gbogbo wa, tán ti dé mágolo, tán ti kàn pa. Èmi sàn ń gbàdúrà pé ìwọ náà. Ẹ̀yin mélòó lẹ̀ ń gbẹnu ilé yìí? Sẹ́nu ilé náà. Ilé tẹ̀ ń tá a wà yìí. Wà láìmí mọ́. Àwọn bíi mẹ́wàá ló wà ń bí nínú ilé yìí. Ṣé àwọn mẹ́wàá wáyẹn náà lẹ́dẹ̀ tí iná ti gbáre ayé? Ní agbára Ọlọ́run, ilé ayé tèmi ti tẹ̀mí lọ́wọ́. Lẹ́tà ayọ̀ mi ti tẹ̀mí lọ́wọ́. Bí wàá mọ̀ pé wọ́n kàn wọ́n mọ́lẹ̀, kí ló dé tẹ́ ẹ sọ fáwọn ọmọ? Mo sọ fún bàbá wọn. A ní gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ. Mo sọ fún àti Kẹ́hìndé, mo ní pé ṣọ́ọ̀ṣì tẹ mú mi lọ tẹ́lẹ̀ mi ti sọ kalẹ̀. Mo ní CAC ò kí ń mú ẹ̀mí. Mo ní bẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run níṣẹ́ ìyanu kan nínú ayé mi. Mo jẹ́ kí ẹ̀mí sọ̀kalẹ̀. Kí lẹ́lẹ́mi wí ń gbàdá lẹ́mi sọ̀kalẹ̀? Ẹlẹ́mi sọ pé kí n gbé gálọ́ọ̀nù wá, bómi ayọ̀ mi ògùdọ̀ gẹ nínú ilé, pé kí n fi sínú ilé, kí n gbé kalẹ̀ sínú ilé. Mo gbé kalẹ̀ sínú ilé, àwọn ọmọ lọ tù wọ̀, gbogbo nǹkan tí mo gbé sínú ilé, wọ́n ṣe yánmọyánmọ. Báwo wá ni ọkọ yín ṣe lè rí rí ẹ̀gbà padà báyìí? Ẹ béèrè láwọn àwọn ọmọ kó ṣàdúrà fún, kí gbogbo wọn nàka sí kán ṣàdúrà fún. Òkè tán bá ti nà ká sọ́kọ yín. Bẹ́ẹ̀ni. Tán bá ti ṣàdúrà fún. Bẹ́ẹ̀ni. Ìrírí ó padà. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ bá ní ká wò nú ayé báyìí, ó yẹ kọ́kọ́ yín ti tó báwo. Wàhálà ẹ̀mí ni ọmọ ológo tó ju ológo lọ. Mi ì mọ títẹ̀. Torí pé gbogbo gíláàsì tán fi ń wo orí ayé ẹni ó wà lọ́wọ́ gbogbo wọn. Àwọn ọmọ yín. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ti gbà ní àná. Mo ti lọ dáná sun. Èso tán kàn mọ́lẹ̀ tó bá ń ṣe pọ́n tu tán èmi fẹ́ bò wọ́n láṣìírí ibẹ̀ tí wọ́n túra wọn láṣìírí wọn kó kalẹ̀ tán wọn wá ń káwọ́ lórí wọn. Àkọ́bí yín lélẹ́yìn. Àkọ́bí mi ni. Kí ló kọ tí yín lẹ́ẹ̀kan sí tẹ́lẹ̀. Àánú Olúwa pọ̀. Ní CAC Oyókè Àánú Mọ́ńtẹ́nà Mẹ́sì Ẹ̀rọ Èkìtì ìpínlẹ̀ Èkìtì. Nítorí Olúwa yóò jà fún yín kí ẹ̀yin kí ó pa ẹnu yín mọ́ làkórí tọdún yìí o. Sọ́bí arákùnrin àbí ìjìnkọ̀ tó kò mí fún mi. 2021 September yìí lọ́nà 1930 Ọlọ́run ìpè Babalọla yóò fi máa ṣiṣẹ́ lórí òkè Àánú Mọ́ńtẹ́nà Mẹ́sì Ẹ̀rọ Èkìtì. Òwúrọ̀ ọ̀sán àti àṣálẹ̀ làdúrà bíi iná yóò fi máa ṣọ̀kalẹ̀ bí òjò. Pastor Peter Lẹ́sọ̀mí bàbá orí òkè. Pastor Amos Ọláòjò bàbá orí òkè. Prophet Sam Olúwalọ́ Adámimọ́gò bàbá orí òkè. Prophet Olúmọ́yè Ẹ̀sìkáyà Ọládẹ́jì. CAC General Evangelist Worldwide. Pastor J.A. Oni alága CAC Eriozo. Lórí ọ̀sẹ̀ Adébáyọ̀ Lady Evangelist Sẹ́mi Adéọlá àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin ẹ̀mí máa kọrin 2021 September yìí lórí òkè Àánú Mọ́ńtẹ́nà Mẹ́sì Ẹ̀rọ Èkìtì. Friday 21 September lóru àdúà tírú Èkó tí wáyé lórí òkè Àánú máa wáyé. Fi ẹsẹ̀ tẹ orí òkè Àánú Mọ́ńtẹ́nà Mẹ́sì Ẹ̀rọ Èkìtì kó o dò ní testimony. Hospitality tí ò lẹ́gbẹ́ gbogbo agbègbè bíi bímọ ẹyin ẹ wọlé kẹrí yàtọ̀ báwọn òṣìṣẹ́ wọn ṣe ń ṣọ̀yàyà tí wọ́n mọṣẹ́ wọn níṣẹ́ gbogbo yàrá ló rẹwà torí air condition bá fẹ́ sinmi sun oorun ayọ̀ omi kìí lọ bíná ṣẹ́jú pẹrẹ ẹ̀rọ amúnáwá máa dáhùn lọ́wọ́ kan ni oúnjẹ ilé wa yòówù tẹ́ fẹ́ jẹ kódà kó jẹ́ continental oúnjẹ òyìnbó bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí ni o gbogbo nǹkan mímu ní Downtown Hotel and Suites ló ń tutù yìí gbà. Downtown Hotel and Suites làwọn aláfẹ́ ọ̀tọ̀ kúrò ní fàájì ti ń jayé. Ó yẹ jẹ́ ká jọ débẹ̀ ṣe fàájì. Ẹ máa bọ̀ ní Downtown Hotel and Suites tó wà ní Yànnà Church Alákẹ́ Ìṣẹ́bọ Road Ìbàdàn. Telephone 08072994142 tàbí 08138837363. Downtown Hotel and Suites. Ẹ káàbọ̀ padà láti odi kejì. e ri pe o tu ojo meta ati bebe ranlowo fun awon eyan mo lori eto yi pe dakun e ba wa se anu fun lagbaja o si ni awon kankan tin lo lowo to ba tasiko to ba ni yanju e pada mo gbo be amo awon kan bere kan lowo mi pe omobirin kan ta le nbe hospital ngba kan ni badan legbe nitosi gate pe o gbe omo odun kan omo osu mesan to ti gbe lowo abiyare to ti bimo to je pe ati bi osu mesan lo ti wa hospital ti ori owo lewo sansan to si wa hospital ndi ba tin soro yi ise abe ni won fi gbebi e ti o fi bi omo ohun iyun operation o si 170,000 lo da duro sibe lati gba na gbogbo eyin tan bere pe bo loro e eteyin tan bere lo ja fe soro lo be o si wa be sile ewo san be o e dakun be ba sha nu e tomo tomo 170,000 yen na lo da duro lati gba na ejo number omo na re 090-600-95463 En to fun loyun baba agbalagba pastor ni won won ti feyin belugbe ati guro won mo awon ara ile re o si yoju e dakun ejo nitori olorun e se o be ti bere na lati fi idahun fun yin adugo ti oro yi ti sele won pebi kan ni akure oloye mekun ni danjuma ibe loro te n gbo oro awon aje won yi ti sele ile ti nbembe awon bi 20 ni ngbele ohun sugbon awon mo kekeke won yi won so wi pe awon ti ko gogogo awon 20 ohun bo ni won ti n gbogo lowo won gan abajo mo ra omo to bi omo 35 years omo bi 32 37 won wa nbe won ti iloko babe anti oko yin ko ko soko o ma se o ikan ti eni bi bo n ba ti e ti ri customer leni ojo keji customer won ni mo se loju customer mo eyun ni to ba ri awon onibara okunrin pe anti sisisi ani fe yin afe fe yin won gba ti o ba dojo keji ko ni ro nto mo olohun ko saanu wa eje wa jo gboro lenu omo arabirin to soro lekan ninu awoko won mejeji tori won jomo kekeke ninu oko won meji ikokan laamu tori won je omo kekeke abe ofin minor ni won asi foruko lewe won pamo sugbon to ba je agbalagba ni won atu asiri won dele patapata eje atun jo gboro lenu omo kekere ti arabirin te gboro lenu e lekan yen to bi eje ajo gboro lenu e kore diet diet odun melo lo ti wa nu egbe aje pe ati pata ti wa le kini odole pe ti wa lodole ta lo fun o laje iyawo iya to wa nbe bawo lo se fun o ngba ti mo lo omo kekere kan omo kan lo wa nbe to lo ti mo tipe o wa nu fe mu mi lo be ko o wa mu mi lo be iya yen wa de be wa nse ni lo mu wa mu ni be won wa ko fun mi kina ko fun o won a ko biscuit ate pa fun mi won a je won lo ma kogo wa won ni ko lo ma kogo wa to ba wo bayi ogo melo lo ti ko lo ogo melo lo ti ko lo mo kogo won ma to ko dadi mo le kan ogo mo mi ato ko dadi enikan inu le ta wa yi nko ti ko ga ni ba di ni stan so le kan lo ko ti gogo le Yunis nda bayi. Won ti mu lo. Ejo e ba n wa Yunis wa. Yunis lo ko gogogogo le. Bo nle re wa. Ejo bawo la se le ri Yunis. Baba wa wa ka to kuro ni. Eye mele lo wa nu re. Eh? Merin. Eye merin. Akoko ki lo fi nse. Akoko mi fi ndamu ya mi. O fi ndamu ya re. Ki le se ya re. A be tan ba se ta won le ti won se kan tan tan nu. Tanna e lo fi nfin yo ya re lenu eye lekeji ki lo fi nse so pe kan ma je gbese so pe ki ya re ma je gbese eye leketa nko eleketa mun ti dadi mi ma ri se soro soke mun ti dadi mi ma ri se oni ki dadi re ma ri se ki le se baba re ko si eye lekerin nko mo ni ti daddy mi sa kuro nle ki lo de to fa fi ki daddy re sa kuro nle eye le kerin eyin melo le jo nsegbe unisi tai ken gugu an to an ben e jo nsegbe mo le tin se mo ni le ko ti mo ti ko tan ta se ma ko lowo nbe la tin se ni bo ni le na wa wa le lan ta lo lori yin le fe to an be to ku sibe emi na le ta lo lori yin bi bi emi lo lori but le be an kan wa lo lori nbe nibe bo wo lo lori bi ni si gbagbo won o gbagbo won o ti gbagbo gogo leyi mbo lo ko si o ko dani ni o ko dani ta ba fe gba lowo re bawo lati le gba e ma gba na ni ko to tu gogo awon to ti ko gogo re ko to tu won le ko tu won le iya re ati baba re ogo to ti gba lowo won ati gogo ami to ti fi si won lara bawo na se le bawo lo se le si danu lara won gba ta lo si bi ti ibi ta sa ku on bi fun won on ti gba ku lo mu na tun mu lo church on tan ra kini fun mi on tan ro ro ataso fun fun mi kan se singlet bawo lo se fe da ma to go baba re ati ya re pada ba ti da pada o ti da pada ni bawo lo da pada ana se won wa ri se bayi bo eye to wa nu re mere ri si wa nbe o si nbe o si nbe ta lo yo won ti gba kuro lowo mi ta lo gba kuro lowo re sanse ilo ko re lekan si daya of Mercy 2018. Another Ogunge annual program. Don't come again. For Mountain of Mercy. Erio Ekiti. Iga alu ogun maka unu na unu ga odo unu. I will fight for you and you will hold your peace. Yeah? Make God of 1930 fight for you. Make you come get peace. As he will be setting you free. Deliver you from the hands of the wicked. Come give you a genuine salvation. The anointed men of God will go the minister book. Prophet Ezekiah Oluboye Oladeji, CAC General Evangelist Worldwide, Prophet Sam Olualo, JP, Baba Orioke, Pastor Peter Ilesami, Baba Orioke, Pastor He Olaudo, Baba Orioke, Pastor J.A. Oni, Shaman Ebio Zone. Date of this sort of message, na 19, 20, and 21st of September 2018. Time, 9 a.m. to 12 p.m. Morning session, 3 p.m. to 6 p.m. Then 1 afternoon session. One night session, 12 a.m. to 5 a.m. Plenty spiritual singers, Gode Grande Bereket. Make sure you are there. God of 1930, they call you, say, Bia Kin Nara Ebere Shuku. Lati darapo mo wa lori eto yi. Fun oja tin na bo je le josin ni te fe polowo. Te wa wo pe e mo be ti dodo wa number ti o ja si odo wa re 08021177775 08021177775 tabi 08095634444 08095634444 tabi lori Facebook e ba ti search fun omo edema eri gbogbo embe e ja wa te waju en to soro ni isin omo to soro e ja tun jo gbohun lenu aburu e Eye melo lo ni? Meta. Eye meta. Ki lo fi nse? Ki lo nfe ye akoko se? Mo ni ki mami mi ma damu ka. Mama re ma damu ka. Eye elekeji ki lo fi nse? Mo ni ki ma rowo taja. Ka ma rowo taja. Eye eleketa ki lo fi nse? Mo ni ki ma je gbese. Ka ma je gbese. Oju ya re lo mo tin so yi. Eh? Oju ya re lo tin so yi. Ewo lo wa fi se baba re? Kankan se won ton. E le lo fi kan se won. O fi kankan se baba re. Eyin melo le jo nse gbe? Unisi ati daya temi ati aburo mi kekere atawon taye ken. Te ba de pade, bawo le se ma nfa yan sinu egbe? ba le se ma mu yan wa sinu egbe ah fun ni biscuit ati epa ati sweet ta ba ti fun yan ni biscuit ati epa ati sweet o wonu egbe nu ninu awon omo class yin melo le ti fa sinu egbe nbe ah awon to wa le na na le fa sinu egbe so e wa ni te ba ti fese ti ogiri ki le lo nse re pelu ogiri a ti fese to kini ta wa ti nu sebule ati lonu ati lonu ago melo le fin se padi le nse padi awon se le 12 ati 7 12 ogbawo 12 osan osan osan gangan le yin se pade tin 7 ogbawo oru abi irole abi aro awon se le osan awon se le oru awon se le aro adugo ta wa yi ki le ti se sadugo yi mi se le kankan lo si se si awon ara le mi mi ati kude mi ati mo mi la se eyin mo mi yin le face ki le ma nje lohun te ba dohun a n je kankan lẹyin ta ti gbeje ta mu ni egbeje te mu eje ta le ti gba bayi mo gbeje won mi ni to gba awon ogun na lo gbe gbogbo eje won de dani kan mu o dani kan mu se bo lori ni o so lori ni unit na ni mo de la ikoko su kan ti mo travel tori gbese yen na lo je kin travel mo ti taja mi o je mi o la ko jo mi ni mo san se wo loko yin gan se afa ni bet ko ti rise awon na ni afa ati won se yen won ma nda won eyan lohun won ma n taja so an ya asa do afa won eyan awon mo won ti wa de won le ra ara kan tan so na ni ai fara bale o lo je kin so pe toko ati awo ba ti wa tan ba ti fi mo so kan lori iyawo atawon omo wallahi duro na jebi baba re mo n sadua daada ki lo de to wa papa ati tawo re pelu adua tin se eh ti baba re tin sadua to te papa lagbara lori baba yin eh bo se soro mi an gbeje lara won e n gbo mi an gbeje lara re adua ti wa n se n ko se ko ka yin lara ni eh ko ran yin ki le tin sogo te ba gba eh ogo te ba gba lowo awon eyan bawo le se n se a keep won en keep we mo le en keep we si mi ba n de mi keep te mi si ni si wa bi kan to keep ti e si bawo la se le lo ri ni te keep we si ba mo ti ni si keep ti e temi ati ara temi ati kuda ati ko fun mami ni gbogbo e e ti ko fun mami ni ogo awon ara ile te wa gba nko bo le ba le gba mi ko mu gba ni si lo gba ti gogo won ni CAC oyoke anu montano meseri o ekiti ipinle ekiti nitori oluwa yo ja fun yin ki eyin ki o pa nu yin mo la kori todun yi o sabi ara ko ga bi ji ko to ko mi 2021 september yi olorun 1930 olorun ipe babalala yo fi ma sise lori oke anu montano meseri o ekiti owuro san ti asale la dura bi na yo fi ma sokale bi o Pastor Peter Lesomi, Baba Orioke, Pastor Amos Olaojo, Baba Orioke, Prophet Sam Oluwalo Adamimogo, Baba Orioke, Prophet Olumoye Esikaya Oladeji, CAC General Evangelist Worldwide, Pastor J.A. Oni, Alaga CAC Erioso, Lori Osadebayo, Lady Evangelist Jemi Adiola, Ati Opolopo Olori Emi, Ma Korin 19-20-21 September Yi, Orioke, Anu Mountain of Mercy, Eriwe Kiti, Friday 21 September, Doru Adua, Tiru Ekweti, Waye Orioke, Anu, Ma Waye, VSA, Teori Orioke Anu Mountain of Mercy Eru Ekiti Kodo ni testimony Number won re lori oke anu Eru Ekiti number Prophet Sam Oluwalo Baba Orioke Anu lori Ekiti 070 5 6 7 7 0 7 0 5 6 7 7 tabi 080-38-18-25-11 080-38-18-25-11 Ile Bayo Olasisi ikan pataki lara awon woda nile yi modupe lowo re ati Sergeant Ojo Oke omo Lawe Ekiti ni Iyaganku Police Station modupe o mo si dupe pupo lowo lojo Thursday to koja yi ni won pe wa pe omo kekere jojolo kan be ninu pali omo kekere eje orun ni olomi academy ni badan ta wa yi ni bi ati debi ati kojina ku osi bi park ti won tin ku awon eyan lo eko un sugbon kete ti agboro na la pe director shide ni ministry of women affairs ni lu yi won si dide logan yun iya wa ti won je Mrs. Abioye adupe po lowo yin Mrs. Abioye adupe a si pe PPR awon olopa na bo ti e je pe won lawon BC oni ka test won ati test won oni ka lo pe ka sumo olopa to wa nbe a pada wa gbo pe awon olopa san yo pe won wa gbe aki awon olopa san yo ni san yo division ati dupe po na lowo director Shaid ni minister of women affairs Mrs. Abioye ati gbogbo awon osise ebe baye banje aye eni kan binu Olorun Eledumare won ti ba wa dola omo ohun omo ti awon mi nwa kaakiri ti won ori to lowo nwa elomi o si bi ti e loyo re judanu ti wa mo nya mi lenu gan lopo gba mi eyan ba loyun to gboyun ku nle awon ara ile won se won ti e bere pe ah oyun te gbe ku nle nko nbo lo wa check iwadi ni e dakun e mo ba wa fi e mo ba wa fi se se lati sin lo enkan to ba gboyun ku lodo yin te pada royun nu e mo bo ba lo baje eni ko fi idi e mule e dakun tori Olorun awon kan won yin ti wa npo ju ka kakiri igboro eje wa te waju eje atun jo gboro lenu ikan lara awon omo mi ti o na tun je aje ke lo n tohun na wi eje a jo gboro lenu won e ma si e ma wa gbagbe o bawo ni won tin fara won sinu egbe aje gbogbo e na le n gbohun mo tin fun ra won ni biscuit je e ma so fun awon omo yin to ba loju kokoro e ma ki won lo daada e dakun tori Olorun tori awon lola yin baba kan wa ba wa lenu jo meta yi olohun bi omo meta awon meta ta si wa nu egbe aje to lohun we en ti o ba won se deliverance ibi ta si tin se deliverance na lowo ni won si wa bayi won si kogun taye baba won wo baje on tin da ko ni da mo e ma mo aye awon mo na okuku da o sugbon ninu pade won lohun won le je gomina ni won abi alase orilede won ti kole bi meji meta lohun ti moto mo tele awon na ya fun lohun sugbon bi bayi e ma wo pe kini nse won e ni mo pe alase ni won ninu ijoba okukun won ni ri wa mu owo won ni ba mi ko ni beyin na lase Olorun Eledua eje atun jo gboro lenu omo mi e wa mo nkan kan to ya mi lenu baba to bi awon omo akoko yi afa ni o tin da awon eyan lohun ta awon eyan lo ni le se adua lodo re ina o mo gbo bi won ti ka ohun baba won tan ni adua wo ni ngba awon ti ka sinu bi kan gbogbo ntin wi ogoke lo sodo Olorun o wa yi oni temi o mama kilo ko yin Mrs. Sarege ni sa kilo ko adugo ta wa yi eh Dajima Road Oke Road ta lo ni le yi oko mi lo ni le won de ti salaisi eyan melo ni gbenu le yi eh boye eyan wa loke tori mi gbebi awon alejo te ni momo yara mele lo wa nle yara ogun ni sa ogun yara 20 rooms se gbogbo awon to inu le ni yara awon eyan kokan si wa mi toke yen sa mo sa sale mi ibeyin le ngbowo le lowo won lan ni awa meta ni yawo onile so won ti pele fun kalu se gbogbo le la awon eyan wa sale awon to wa loke nkan so wa gbogbo le la nkan to nsele ninu le yin ti aba yin abi ti ede ba wa lori e ejakun lakoko na awon omo iya ati iya won won so awon oro kan to lagbara bawo la se le ri omo ton pe ni unis e ma ri mo ma wa iya yen la wa ri sa se ma se awon te ti won gbe le nbi o ma je yin lowo le e won kin jowo le won kin jowo le ama awon omo yi ni gbogbo ogo awon to wa run le pata la won ti gba o ma da won la won gba ogo iya won ati baba won ti won so won ni unis lo gba gbogbo awon ara le o ma da pada ni agbara olo o ma da pada agbara olo agbara olo o ni ti pe ba la se wa fe ri ni si bayi o na eto e ba ma jade sa ma gba number ni ma wa lo se mo wi pe irorun eku ni irorun be ni se bi bi awon onile o ba ti rogo be ni eyin na o le rogo be ni to rogo le gan o ko wa detail ni o na odun yin tori won san tele sa won san tele tori kan gan mo pe bayi pe mo ma ba ja ni odun yin sa won fowo le won fi ja awon mo ku ni orun ni ya so won san tele bo sa odun odun wa hard gidi o ki jowo le bo sa wa lagara lodun e gongo ni mo fe ba won ja gan ninu odun bayi ba e be ba won ja ro amo po orun ti mo toju so e ba mi amo won yi ko ti jewo ton sa o ti po awon taye kende won so won pa amo yen ba e gbo won lo po awon taye kende nbo na wa I know. dolly, no time for sume-sume. Eh, no dolly, no time for ridi-ridi. Big o' cap, a pack of su, no to shikoro. I won't pull it on the move, walk on Sarah. Vigo kapu lonki yo, onika elo webi ma, oni eso uke jiri. Aya yo, nida ya laya, ame, ame, ame. So, esuru odoja koku taria defafu sosua wata afinka wo, kurukare ta asuse bata iluta abadi akesha ijenya. Ben na ni oro Vigo kapu tirio, ania kekba yiniti koko la ujua wena ko, asoju ileshe Vigo kapu abakapsu. Owa nikale loni, adukwe, ewa da kwa hivu anwenya. Oruko timini roti mi adewale, ashojule she, Ayo Aba Health Limited. Tiwon she egbogi Vigo Cap Aba Capsule. Lakoko afedukwe lo wo, bugbua wanto lo, egbogi Vigo Cap. Tosi mba won laramu, okolokpo okwe la nrigba, be la anwenya onfate jichero se siwa, lati dukwe kwe, ajebi dalo to, ne Vigo Cap. Eshe, ajinde arama jenyi. Eshe un. Edakun awon wo gan ni won le lo egbogi Vigo Cap Aba Capsule. Ah, awon okunrin nikan ni o. Ta ba de nso nipa awon okunrin, awon to ti balaga nikan la nbawe. Awon egbogi ta won baba nla wa ma nlo laye ojohun ti won fi ma nse dede laarin awon aya won. Elomi ani aya merin marun, a de ma sojuse e dede laarin won lai share. Awon egbogi won yi la papo lati fi se Vigo Cap Aba Capsule. E seun. Ba won ni won se nlo Vigo Cap Aba Capsule gan. Eh, okan laaro, okan lale, eh, meji ni, lojo kan, omi, lo si daraju, lati fi lo. Wayo, awen bo lati le ri, Vigo Cap Aba Capsule. Eh, she won lo tu, fumbo bo awon tonpo ngbe, fegbo ogi Vigo Cap Aba Capsule. Ni badan, ni akpomo, ikire, ikoyi, abe okuta, shagamo, ati be be lo, adupa lo wanyo, afe sofon yikpe, Vigo Cap Aba Capsule ti wane, kun leara pharmacy, ne lo badan, tanimo la patient medicine store. Agbeni, Danas Pharmacy, Adama Shengba, Shades Patients Medicine Store. Towani, Agbeni, ati ekamo towani, akpata, Gilead Pharmacy, ni Challenge, afisuru Patients Medicine Store. Towani, Agbeni, Lubada, ati ni Assist Fast Patients Medicine Store. Towani, Akpomu, ekwesori number ife kunere alaye, 08062705936. Bakana ni Vigo Cap Aba Capsule. Tunwani ikire nikmule oshun ni Samtad Pharmacy. Adventures Patients Medicine Store. Ariyo International Medicine Store. Ati Mutek Pharmacy ni Lukire. Bakana lotunwani ikoyi ni Moya Sao Medicine Store. Towa lolukotun compound ni Lukoyi. Ati ni Tolani Medicine Store ni Lukoyi. Bakana funwa wenya tombere funwe bogi Vigo Cap. Ni Luabe Okuta, Ekosi Beautiful Cross Pharmacy, Imam Bros Pharmacy, Precious Pharmacy, Triple Value Pharmacy. Towani, Enugada, ni Lafenwa, ni Luabe Okuta. Etuleri, Vigo Kabura, ni Shagamu, ni Sky Bath Pharmacy. Towani, Akarigbo Road, ni Lu Shagamu. Le Ekosi, Elekwe, Aziz Fast Patients Medicine Store. Towani, Akpomu, sorry, number yi, 08062705936. Fekurere alaye. No dolly, no time for sume-sume. Eh, no dolly, no time for ridi-ridi. Vigo Cap Aba Capsule, no tun se goro. Awon ori to da mo won ko sara. Omo ni ta bon bon o mara ji pepe. Vigo Cap Aba Capsule, o ti lo wajo. Ego ki le wa, sha no bi se. Oni na da to ba, yo ba fun telu o. Oya lo si chemist, o lo bere ti e. To ba ti lo to wa se ri oro mi. Okare la olorin yi Vigo Cap Aba Capsule ego igi ogun ibile ta ti le se Ayo Aba Health Limited gbe jade lona igbalode pelu ote ijoba marketed and distributed by Kuliara Pharmacy Danas Pharmacy Adama Singba Tanimola Patent Medicine Store Agbeni Sabes Patent Medicine Store Apata Afisuru Patent Medicine Store Agbeni ati Aziz Fat Patent Medicine Store Apomu fun ekunrere alaye e pe 08034538439 Vigo Cap Aba Capsule lo tun se goro to Eni ba ni owo to nkan iwon ba ti yo fe fi dana na lo mu o Vigo Cap Aba Capsule amokunrin ta ponpon number Vigo Cap re lekan si fun anfani eyin te ma npe wa leyin eto pe e ri number na ko le 08038606858 le barista biodun amole baye banji aye eni kan binu olohun eledumare eja wa te waju eja tun wa jo gboro lenu awon omo mi ninu awon omo won yi gege bi landlady bi won ti so eja tun jo gboro lenu won ki loruko e nish bele ku agba da lo mu ewo nu egbe aje daya idaya egba wo lo ti mu ewo nu egbe aje o ti pe o ti pe eya melo lo ni bo se wa yi merin merin eya akoko ki lo fin se gbe ki mo mi ta o fe ki mo mi e ta kini mo mi e nta eja eja eya le keji ki lo nlo fun mo mi mata oni ki mo mi e mata so to ba ta le ni ko ni ta lola eya le keji lo fin se mo mi mata so pe ki mo mi e mata eya le keta nko so pe ki mo mi se ko ma se yele kerin jare mo se pe ki mo mi ma ri se so pe ki mo mi baba e nko ki lo se fun baba e ti wa le se mama e o ma na e ki lo ma se o ma ji nkan won ni to ba ti wa ji nkan won ojo tan ba ti ri se ojo keji abi ki la tun sele won ni ri se dadi e wa nko se bi dadi e na ma na e eh ki lo wa de ki lo si se fun dadi e le kan ri eh ko si won ni wo lo lori ninu egbe won idaya so be se wo lo lori loto oro ni mo ni ko so se wo lo lori loto ma fori dami lohun fenu dami lohun be wo lo lori eyin melo le jo nse egbe ma ka won fun mi aye eh eh kende eh eh precious eh eh idaya eh eh emi eh eh kudi ni bo le tin se bi ni awon ile tuwo ti kotan ile awon ti awon ile tan ti kotan le ti ma nse awon ara ile yin patapata yi e jo ngbe nu ile ki na se fun e ki lo ti se fun won ogogo sosoke sosoke ogogo won o gba ogo won ki lo se ki na se fun e kosi o da kosi abi kosi kosi ki lo de to wa fi gba ogo won ki lo fi n gba owo owo ngbo ki lo fi n gba ogo lowo won ito ito ki lo fi n gbogo lowo won ito ito bawo lo se wa fi ito yen gba ogo lowo won anti so mo won be eh ogo melo lo gba lowo won ogo merin ogo merin eh merin merin ki na se fun e ko si bo lo wa kogo yen si se ogogo lowo ara adugbo mi o mo sugbon oni olosa lo igba to de kilo ko de okogo kan de tori o po wa nu okogo to po de e n wa nu tun pada bo gba to wa lo o wa pada wa mi o wa ri lowo e mo bolo ko si bolo won mo mi o mo to ko si tori pu gba to de mi o ri lowo e mo ni okogo to wa po anti olohun gba merin lowo yin olohun gba meta lowo anti bolo ko si so mo ko ti so fun mi tele so loju won bolo ko si ile ile ba lo ya je fe da pada fun won da pada wa da pada nigba wo lo ma da pada eni eni ki lo fe kan se fun e ko to da pada demi ko be ko be ba oni kan se be ko kun akun le kan be se ka kun le kan be bayi be be aye aye aye o aye lohun ai ni juma aye o jeje laye gba o awon to wa oko ri o waye awon dori oko mo awon to wa oko ri o waye awon dori oko mo aye dudu bi aro aye pupa bi eje o aye ko na o jaje aye dudu bi yeye aye popo ni temi olorun olugbohun bohun mi o aye ero ni temi olorun olugbohun bohun mi o aye aye aye o aye lohun ai ni juma o omo keke ti oju omo odun mefa lo ni kawon iya egbe iya hun kan ma kunle kan ma be hun pe lo n to lo dan ti won gba lowo won lowo won pada abe ri bi aye de duro ni ti sa mi o romo mi nle iwe yokan ranko ko ni mo pegbe mama hun lo ranko hun abajo ti gbogbo nkan fi n dojuru ah olohun oba ko saanu wa o ona ta yi awon eyan ma ngba baje o mo lagbara gan teyan o si fura si o da arojo musolokun to ba di lose tin bo a mo te waju nbi ta bade lagbara olohun oga ogo aje oni reyin mu ko ni remi na mu number mi re fun ipolo oja leyin eto 08021177775 08021177775 tabi 08095634444 08095634444 mo dupe popo lowo bode ojumu baye banji aye aje oni mejere o mo dupe na lowo DJ Bright to ba di ni ago mewa koja aseju meedogun e pare edoyin sola alade down si lori eto ti e so search babatunde ba mi gboye lo ko mi omo edema ni lu ijero ekiti ose tin bo la mo pade lagbara olohun Fresh FM letin gbo wa ni badan ni challenge ni boro badan en ba ni e wa mi o ni wa mo ojo ti eyin tutu ba ti bo la pata ojo na le wa ara re baje o dabo o di lose tin bo